muna fa makoy wali waye xamna waliyu muna xamna waliyu yu waxama nak waliyu muna bo waliyu yu do wax lu bon do ko def bang fay joge xama nak kuy waliyu waye dal xamna waliyu wa waliyu moy li ngeen waliyu adamalo moko wax jinne la daf ma wax bes na Allah ji buma de man dal mangi jappandi ci li or eynu bo bamay gis woru hayni mune li or eynu mangi ci jappandi bo bamay gis or eynu hayno moy beut mune li or beut yi moy jigen ni senek adina yi mune ñooñu dal mangi ci jappandi bo banuy demé ni oru hayni kenn mënu la waxé Ha Serigne Dam dal jamono bo dajé mom Ahaj Malik lu mu xaf mu sanni le bind lo yakamti yakam barki dem dama ko dogalé jox ko loxo di dem muné man Serigne Sako taxawal tout waye ngor su sante sa ko sama kala nak moma ko don tonal yobante ma yobante rek top ci nan ma Serigne bi bu ko fat Serigne bi bu ko fat Serigne bi du ko fat manako duma ko batté kenn du faté sa jara kenn du faté sa Serigne kenn du faté sa tout yow da nga wax ne ki nga yobante adama la tud waaw ki nga yobante bayam adama la tud mo nga wax ay sutu la tud te mu nga dekk fa man adama la tud sama jabar dima sul mu ngi tudda ay sutu cheikh tidiane la yaakar sama nga fa duma ko fatte manako du jaadu ku fi indi bakar yalla ko yalla rahas ba mu set tante bi nung ko ronu walé ko salagn sa mom bakkar bëgg nak wat kat biñuy wax maam yalla wat nok saatu yermandem bañu gennalé ëlëk ay na li ñéggal du non waaw kay nung ko ronu ak salagn sa mom bakkar la bëgg nañu nak wat kat biñuy wax maam yalla wat nok saatu fa mom yermandé la bo bañu yéwo bu ñibi ëlëk yobbu walé nel ya ñom ñéggal mané nak watu kat lu mu ñëmeñ waté toyal bop ba ndimbal wat kat bi lu mu mëna mëna wat taatu sa ñaw ak farasu ndimbalam la kon nak ñun ñëpp ñu ngi yor xalañ yalla no wat taatu sir mëna la no waté kon nañu japp ha ndox mu ñoo faté toylo ko fop sa bu ñu wax salatu ala nabi rayji ndax bu taatu sa rayé duñ ko yëttu ñu ñëpp kenn ko ñu jang faatiha ak salatu ala nabi ñu dugg ci mbir mi te dara je yonente bi tax ñu tant ak sa jaam yi nga seggal sa bopp fànn ci ñoom liimaan boole ci lislaam ba defaale ci li ahsaan ñu gëm sa jaraax ju mustapha ni nga xam ne ku ko gëm mucc roofaale ci cofeel képp koo xam ne làmboo na ci rëcc boo marqué woon ba nopp ngir sag mandu yal na nga ko dabaatal faral kaka faw ci dara jey rasulillahi ku ci yorit ba a yi jàngoro yàlla na ko yàlla saafara ku ci yor aw tiis yàlla na ko yàlla teg maam yi dee yàlla na leen jéggal ñi ci kaw suufit yàlla na leen yéexe borom métier yi yàlla na barkeel seen métier borom place yàlla na leen ci saxal ñi amagulit yàlla na leen jox ay palaat jigéen ñi yàlla na leen yàlla may ay borom kër te déggale leen ak ñoom jox leen seen diggante ñoom ay njaboot du lislaam borom kër yi yàlla na leen yàlla may xol bu ñu jàppandale yor ak wërsëg wu leen yorle bi jaay rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam am na benn waaye bu sante siise mas naa ñaan googu ci mbooloo ñu génn mu naan ma yow jigéen ñi rek ngay ñaanal ñoom jëkkër doo ñaanal góor ñi ma ne ko danga cuune rek te sante siise bi ma ñaanalee jigéen ñi laa ñaanaale góor ñi parce que jigéen ñi du leen takk jigéen ñi kay yàlla ñoom jëkkër góor ñi du gën a bay ma ko dafa déggul rek yàlla may tànk yu féex nga àgg fa du aay ndollante rek lay doon mbooloo bu matee ñeen fukk foog ñu baal ca kenn buñ ci mbaalee kenn baal yu ci des ñëpp képp ku dégg xew ne duma ca dem boole wuñ ma ca cuune nga ndax yonente bi ne na am na kanam yoo xam ne ku leen gis dolak gis nii rek waaw boo ko gisee rek waat naa nekk loo mën a làmba dolak te kanam yooyu ci kanam yi waaw sooy def nag bu ñëw nga ne du ñëw gën a duggi yëpp jeex ba mu romb la lola lola ni amara fiqu la khar sawa makana makhili wa qad nama ta ta shur bilam صلى الله تعالى عليه وسلم دانا واخني كو يالا باخال لوليب تا باخلا nga jël كو يالا باخالول تا باخلا ييت بو اميم خل سان باخال لا نك بوكول اك باخلا من نا لا نياك باخال تا باخلا yalla kumu baxal day doon jam bo xamne day dogal ci bamukoy bind ne duko moy ba ila yumal khiyam lolé kay lolé cey dogal waw su ko defé jam bo lumu am moy moy moy ak lumu bëgg bëgg moy du mëna moy ndax bindalé wuñu ci bañ koy bind dogalok moy koku la yalla baxal kamu baxé nak moy kamu bindé ci moy fexé ba koku mu bind té du moy nga xamanté ak mom soppako mu neewal ko doole jox la doole nga diko dimbalé sa doole kon bolo baxal nit baxé na la defalon nañu lolu ku ñu wax Ababakar Sadiq radiyallahu ta'ala jiraf ju ne nak jiraf yalla juuma sa gis ñaare doole ji day niw wa way fokk mu taggatal ko ku mu baxé ku mu jox wërse soppalo ko ko lu mu soxla mu defal ni Ababakar ak Mustafa Alhaji Malik neena ni'ma baxna ñuna mawda kan mo rafiqu sidi bakr tudana babak da nañ ko abou bakr sidiq diko wax abou bakr a atiq da nañ ko wax rafiq mustafa maska def invitation tere dañu d'accord ne bepp julit bo o mbokam julitam liggey lu ko lew togg ko ñam mu fekk su ko se keur fa jabar togg ko mba ko ilit nga wañi sa bop ngir bëgg yalla ba antenati ba xexal ko fa borom dina aramal fa yaram safara nabi nak ni muy mucc mucc lu mu sa degg ne ko ko def mucc ma mu xam ko xamle ko fokk mu def ko mu sa def invitation tok lo sa ba yep tok ga ñam raxas loxom lu tedd lola ne ca ciass ben tib fexal ko sidina Omar mu sakkar mi mu tibat fexal sidina Ali mu sakkar mi won mu tibba fexal sidina Usman mu sakkar mi won mu ak ci Abou Bakrin tibba fexal ko mu sakkar mi won mu tibat fexal ko mu sakkar bi won mu tibat fexal ko ala ken duma sabay ne ko lutax ku ne ben Babacar ñep mu ne dama tib tib bu jekk fexal ko degga Mikail ne ni'ma atiqu ma fexalat ko degga Jibril ne ni'ma rafiqu ma fexalat ko sun borom ci bopam ne ni'ma sadiqu kon ñi fi tur yu baxna Abou Bakar sadiq Abou Bakar rafiq ak atiq rafiq nak moy andale andale mo uppa dol andando andando dang koy dap mba mu dap la su ngeen agge fa ngeen dem tasare andale nak dina ne bamako sax nga tok fi te muy andale ansa andale ba bokul ak ansa andando bi Babacar nak passe won sahbu rafiq la won andale la won anda nak nabi ba ci sabitul muntah njol mak bu mu tasmani juron yar ba ci sabitul muntah te jibril di delu gannaaw te moko don gide nabi daf ko na afi misli hadha yatruku al-qalil khalilahu abi misli hala yatruku al-qalil khalilahu place bu rak lo ni place bu wete ni place bu dara yaram ni xarit nek na fa baye xarit jibril nako du sama sako fagnatuma pat ben jego rek bu mako passé té lere arf lakama wa ma minna ila lahu maqamun ma'lum wayna lana nusafun wayna lana musabbihun sun borom do wax nabi adun minni jegenci jibril def mu an ko jegenci jegenci bu nek dog na juroom ñaar fukki jooni kiray kiray bu nek talay dox juroom ñaar fukki jooni at la waye nabi lana dem na ba fama yam di deg batul Babacar sama kat Babacar demu fo won na waye comme place da dafa raklu yalla xam nabi Babacar rek kay wetelam mu naxé ko baat ba rek muy jip ci kanamam pour mu ñemeñ bo bëggé japp xaruma faraw da ngay wut lekat def ci pepp mba dara diko ko yëngëlal kon nak baatu Babacar la yalla defo nak pepp diko yëngëlé nabi sallallahu alayhi wasallam pour mu ñemeñ adara ba ba bima wagné ko rek baatu Babacar ngi jip ci kanam waaw goor yalla nako yalla yombalal wërsek yombalal ko julit yépp bi jaay rasulullah kuñu wax Mamadou Tall iske yalla nako yalla yombalal Tall jerejeuf Alhaj Mbaye yalla nako yalla yombalal wërsek bobu yoyu ko for ken du la yok mom ci yalla anay lama la joxon ko jox nako neub isma bu gatt lay do aw du yag du gudd joxale ko temer jerejeuf yalla nako yalla yombalal do hormat ci fere wujjo ma xam dara la jallo ah waw deug na yalla nako yalla yombal teemer yombal ko juju Sidi Haj Malik neena Babacar toftale njol mak ñu genn makkatal mukarama deug mal madinatul munawwara ala sakinha afdalus salatu wassalam khadit lañu andu fanan khasfan ñu ñëlu jëlëk réeru ñu dox ba njolor gi tang Babacar dawal bëtum kendal jot ñonox la nge tak jaxa ya nge sap wuyu yan cyalna bi yor ay jaasi bi rebb Mustafa mok mom dong ak xale yi leen di gungi mu gest ndey jor gest chamagn seen genn garab mu reppetal jëm ca garab ga Mustafa si wër ko ba ñaag ci taati garab moy ma nga tang lool 1h20 à peu près mu tekkil Mustafa yew tan ci jilé mam nga dejj ko dal di ñootu ta ci garab gi fab loxom yu tedd yoyu xam nga nawle bu la magul nga upp ko wërse antan ko joxe nonu sa bop dafa jafé wa Babacar dañ wax ne téré dañ wax ne dara gënu la jafé ma sék wali yu jariñu ca dédét ñaare kalé jariñ dalay mag parce que bu ma sék yow day am yo xam yu wara mëna tax do ci mëna jariñu yoko xamal yu lay galankor bu do ko meuna beut jarignu ci mom motax masek wali yu jarignu ci jafé abiek ne dek Babacar presque ay morom lañ ñaari at la ko magge ak ñaari reer ak juroom benn fa ah sun borom dogal nga tollok nonu nit mu ëppale wërse tol ni yow juddu ci rahir nga jébalé ko nonu sabba diko tarbiyé tarbiyé tol nonu naka la tekki rek dal di xol garab gi fab ay loxom fak fu nekkon tax mu sanni fa suuf fu kon fu ko yowon mu tero ko bama passé bama ma fa ner amna ñu ne bu bon lu futilal amna ñu ne farwata der bu mu yoron bu ñu wulli la la lal mustafa gestu seen ngeganaay gestu seen ngeganaay seen xer wu wex tal wu pala ta jek mu dem fat ko faxas ko sumi bu bom laal ko ci tek ci bop mustafa nak tankay ndank nak ko ndank dawal beutum ci mom ba nebi gem ma tank ba musam pa tankam genn taati garab gan ndank ndank alhaji malik nenni amma baxna rafiqu gi ko laqa sawa yamalena ba mu yam makana makili place ba ñol makke jele fest waqat na mo motaxit mustafa nelawna ta ta saxret ba nebi nelewé dafa sant tankam yot ndank genn taati garab gan meng mo dana na xamna famu demon xamna kagn lay delu ci xamna it lamuy indi wala ñu lan la mustafa lumu toyelam putam boye mangi el el liñu yor ci bagage e liñu yoron ci bagage yep jeex mu yek seen ben fam buy fam mu langan dogale ko ne ko ndax doma dimbalé ci slef ci soow mu ne ko bula nexé dogale ben gatt japp mu ne ko faxal say loxo ci sangale jëm mu faas loxo ya ababakar ne ko faasal ma yenatu gatt mu faas yenat ba jong kon ron bi ko ñaar yoon mu jébal kom sool mu dook mom ak ci yef do way dugg taati garab gi fekk mustafa fuddu mu ñëpp deej xam nga nelawam daawul nelaw alhaji malik ne waxat ata retourner sine mom ababakar indi wala kuf beten min laban ñu ne fu mu ko jëlé mu ne wajalibul aji propagande la aji maslanté la aji naqanté la aji jëndënté la raka le fa saw soofu min rayna ala qanan دفتوري نكلا النبي ومجاكو صوم منان منكو غنت جوتنا نتك متك شجلهم غنو دال دي قانت ديم الاجي مالك نبجن تدير سونغ تاكسان لن يجوخ تكيم علي بغوخ نناكو كوي كان منان سلام مهدارا سادا لا لا أم معبدة فاتا الشاطي سيحا إن أدافت الرسول الله بآم الجد وبسات الإذن ما بابا يعني لك يلا يوم بل الكجر ديب يلا باركال جيني سين سارا باركال غورني سين سارا باركال واسكار سين سارا rappel tardé ngeen alaji yugo fo nekkol gisuma len kéro waji bima joxé farax bi dama ko don laaj ci daf mako jox mok ma baba alors mu jox mako nak xol ma bu baa manako lo don mune jëwel ayuga dan nako def bu baaxa baax ta kéré bu baax jaay yalla na ko yalla yombalal bi jaay rasulillah ma baba daf mako jox rek dem mom mu dess ni ma ni manako lo doon mu ne jeewel manako kon na la ci jox mu jox ba bamuy sango suuf di mako jox bu soobe yalla yalla yeex waye bu deme ci suuf xamne lebal nako ku meuna fay bes bu ñepp bokke ni ñepp yam ak nit ken ko ne pantere bammel ngay am mala mi ngi sango di ben du jay sen muy suuf xam nga dinañu togi bu bokkup ni borom neegi ñaxa borom etafa borom ta borom sang ñepp bokk ni ku ne am pantere bu tudda bammel bet amul kar moral amul kar sokay amul mbajje amul serigne jar ñepp rek suuf lañuy sango bu boba ku ne ko yaatalon sa neek kérok mu ya ko noyalon sa malan kérok mu noy yalla nu yalla boole ci ñooñu bi jaay retour lay yalla nako yomb ba faaw te yalla nako yalla doli suguru sal umma mahbada la wax de serigne abou khadir yaangi ko sal umma mahbada umma mahbada shatu shuti salha ina adabati rasula بأم الجد وبشوت ذي الأذم لا إله إلا الله ليس جوب فالي أنا جاي يجي جناو باي بني دارا رجين جوب الله مالك نانا بو بغي خم دقري نبي شري الله يومي قصب سالنا غلاج la jël ndaw suñu wax umma mahbad dafa amon dom suñu wax mahbad waya ati ke tunu ko laaj ko ba nabi dox ba takusan mu juux ci kërëm nga par ñap par ñeen ak deglu tuti deglo ak joxe nit man na joxe ko du wax ci gëna yak nak moy ci wax ta joxe wul ni ci joxe sax sa waxale mu ne ko xaw mu ni ko dara sa wax sa wul ko ba ah sigi sigi la jal umma mahbad baba bakar ak sheikh mustafa lambo xif nabe ko wax ci bopam nako lajal borom sante bi ndax lu munu ganale nekku fi ababakar baye mustafa ñew ci umma mahbad nako ndax defelo fi dara lo meuna agale gan yi doora ak munako dara munako lambal munako dara desuk mu delu ci wax ko mustafa nabe dawal botam seen ben gatt bu teug munako neeku nanu may permi ñu rata gatte bele mu ñew wax ko ko mu ne ko gatt bi lo fa tax samiwul birul jurul dom ñak mëna taxaw ci joyoyo tax samiwul mu ñew wax ko ne bi ne ko delul nga ne ko mu may nu permi ñu rat ko mu delu wa dox ko mu ne ko yow day do deg wala nak ma gëmul gatt bu ëmbul amul dom neew doole ba mënu la dabi gatt yeek taxa def nañ koy raté munako kima ko wax kat mu ngale tok momako yoni dang ko warona may ndigal munako gatta bango bu ngeen ko mune rat mu ñu wax ko mustafa sallallahu alaihi wasallam na ñoket gatta ba na ñoket nabi waxu jegañ ko mu racc tanke naka la won do loxo ba rek saw mi na saret mu laaj keul rat ko ba mu fess na babakar joxo soxna ci mu na soxna ci na mu rat ba mu fess na babakar nanal mu nan mu rat ba mu fess nan rat ba fa ñu noppal jokko sam yam bi sore la nok فخوال توكي